моим суседкам, Тоньце и Кате, подфартунило меней. Правда, Катин Ярик узгадовывался хлопчиком выхованным и послухмяным. Ён рано клаўся спать, и Катя с молодым каханком Стасем спокойно любилася у себе в покое. Ярик не прочинался нават тады, як Стась на подпитку заводил свою улюбенную кукулечку. У Тоньки ситуация склалася принципово іншая. Ваўцюль, пэўна под уплывом неуравноваженной бабули, спать не любил, и як заведенный до позднего шнуровал по коридоры. Тонька с Казиком и пляскою Выборовой сядели на кухне, а ближе до полночи, коли жыхары секции расползалися по своих закутках, и нарешті удавалося утоптать у ложек знеможенного Ваўцюля, Тонька выносила на кухню великий скруток желтого поролону. Разоў кольки я необачливо заходил попить воды, пстрыкаў уключальником и заспевал суседку и Казика у якой-небудь маляўничей позиции. Казик усхопливался с поролону и, прикрываючися даланёй, мармытал, урэшце не надто збянтэжана, псыпрашам. Тонька падымацца ленавалася и, лезучи у поставе Данаи с полотна Джаджоне, одно незадаволено мрузило в очи. Усё гэта выглядало б больш-менш цивилизовано, каб не безліч прусаков и прусачков, что от зыркого светла пырскали с поролону на все баки. Мне здавалася, я нават чую тупатенне сотню лапак, і імгненна націснуць на ўключальнік яшчэ раз мне замінала адно ўсведамленне таго, што як толькі лямпачка пагасне, сапраўдныя гаспадары нашай кухні знову адусюль рынуцца на паралон. Напіўшыся з крану вады, я вяртаўся ў пакой, прабіраўся да стала і вёў далей герояў сваёй першай аповесці, якія калупаліся ў гістарычнай мінуўшчыне, кахаліся, вандравалі і часам выпівалі. Адна з гераіняў у недаўнім мінулым працавала прастытуткай, але сустрэла сапраўднае каханне і пачала новае жыццё. Два разы перадрукаваўшы твор на машынцы, я адправіў яго ў моладзевы часопіс і пасля падазрона доўгага маўчання атрымаў з рэдакцыі запрашэнне на гутарку. У кабінеце галоўнага рэдактара сабраліся некалькі мужчынаў, чыя фатаграфіі рэгулярна з'яўляліся ў друку побач з іх вершамі або прозай. Апраўдваючы пасаду і статус вядомага паэта, галоўны рэдактар прамаўляў вобразна і пранікнёна. Паводле ягоных словаў, замест таго, каб падняцца на верхнія паверхі і бачыць светлыя далягляды, я ўладкаваўся у паўпадвальным памяшканні і ўважліва разглядаю пакінутыя на асфальце пляўкі і недакуркі. Я даведаўся, што ў жыцці аказваецца шмат цудоўнага і ўзнёслага. Трэба адно навучыцца гэта заўважаць. Галоўны рэдактар мусіў зразумець, што ні да чога іншага я не імкнуўся, і таму я расказаў яму, як заходзіцца ўначы ад крыку Пракопаўна, і як з сухім самаценнем разбігаюцца з жоўтага паралону прусакі. Не буду маляваць сябе героем, каб змагацца за кожную літару свайго першага буйнафарматнага дзіцяці, я любіў яго занадта моцна. Тагачаснаму мне уяўлялася, што аповесць, калі кардынальна і не перайначыць мой лёс, дык ва ўсякім разе унясе ў яго змены на кшталт тых, што адбываюцца з надвор'ем праз магутныя цыклоны і антыцыклоны. Насамрэч, нічога не змяніў ні нумар часопісу з маім опусам, ні нават першы зборнік прозы. Аднаго разу, калі клубастая Сцёпава Таня зноў зайшла да мяне папрасіць кніжку пра любоў, я дзеля эксперыменту прапанаваў ёй беларускамоўны часопіс і ўбачыў на суседчыным твары грэблівую грымаску пакрыўджанай малпачкі.